To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o walce londyńskich strażaków z pożarem wieżowca, dostępnych wcześniej wynikach egzaminów gimnazjalnych i opóźnieniach pociągów na trasie Białystok-Warszawa. Strażacy kolejną godzinę walczą z pożarem wieżowca w zachodnim Londynie. Z 27-piętrowego budynku udało się ewakuować większość mieszkańców, ale są informacje, że część osób może być wciąż uwięziona. Wiadomo już, że są ofiary śmiertelne. Na razie służby nie informują, ile osób zginęło. Na miejscu pożar gasi ponad 200 strażaków. Są jednak problemy z dotarciem na wyższe piętra, mówi Danny Cotton z londyńskiej straży pożarnej. Cały czas bardzo ciężko pracujemy. Udało nam się uratować dużą liczbę osób znajdujących się wewnątrz budynku i to z różnych pięter. Nasze ekipy przemieszczają się w górę, są na 19 i 20 piętrze i posuwają się w głąb budynku. Według najnowszych informacji ponad 50 osób zostało rannych. Wszyscy trafili do 5 szpitali w brytyjskiej stolicy. W płonącym wieżowcu mieszkało kilkaset osób, wiele rodzin z małymi dziećmi, mówiła telewizji Sky News Rashida, mieszkająca w domu obok. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam płomienie ogarniające budynek. Byłam w szoku i myślałam, o mój Boże, bowiem jak wiele osób tam mieszka. To dzielnica gęsto zaludniona, jest wiele rodzin z dziećmi. Pomyślałam też o swoich przyjaciołach i bliskich, którzy tam są. To jeden z trudniejszych pożarów do gaszenia, mówi rzecznik naszej straży pożarnej Paweł Frontczak. Pożar powstał w noc. Większość ludzi mogła już spać. Kolejnym elementem jest to, że jest to budynek mieszkalny, gdzie na ponad 20 kilku piętrach jest wiele mieszkań, zameldowanych jest wiele osób. Akcja strażaków może potrwać jeszcze wiele godzin, przyznaje Paweł Frontczak. Ten pożar jest już całkowicie pod kontrolą, chociaż jeszcze kilka ognisk gdzieś tam jest. Oczywiście on musi być dogaszony, następnie przeszukane pogorzelisko i taki budynek jest przekazywany policji, prokuratorowi, którzy będą zbierać materiał dowodowy, żeby ustalić, co było przyczyną. No a później będzie ocena stanu technicznego budynku, czyli co dalej z tym budynkiem, czy ten budynek nadaje się do remontu, czy będzie musiał rozebrany być. Na razie nie ma informacji, by w pożarze w Londynie ucierpieli Polacy, ale nasze służby konsularne są w kontakcie z londyńską policją. Część uczniów trzecich klas gimnazjów już dziś może poznać wyniki kwietniowego egzaminu. Wszystko zależy od dyrektorów szkół. Oficjalne wyniki powinny być podane w piątek, ale w wielu gimnazjach jest to dzień wolny. Dlatego część uczniów o tym, jak poszedł im egzamin, dowie się dzisiaj. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Słabe wyniki z egzaminu gimnazjalnego blokują drogę do tych naprawdę najlepszych liceów i techników. Oficjalne wyniki gimnazjaliści poznają 16 czerwca. Absolwenci będą mogli sprawdzić swoje rezultaty tuż po północy na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w panelu ucznia. Ci, którzy nie będą mogli sprawdzić wyników w sieci, będą to mogli zrobić tego dnia w szkole. Uczniowie odbiorą zaświadczenie o wynikach 23 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Poważne problemy na trasie kolejowej Białystok-Warszawa. Pociągi mogą mieć kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Przez kradzież sieci trakcyjnej na odcinku Szepietowo-Racibory, którą zauważono około północy. Na kilka godzin trzeba było wstrzymać ruch pociągów. Teraz jest już częściowo wznowiony, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Na miejscu są już nasze służby techniczne, które dokonują napraw tak, aby jeszcze dzisiaj wieczorem przywrócić pełną przejezdność tego odcinka. Natomiast ważna informacja dla wszystkich pasażerów jest taka, że została uruchomiona już trakcja spalinowa na tym odcinku, a zatem pociągi, które kursują między Warszawą a Białymstokiem, w tym momencie powróciły już na swój szlak. Służby dyżurne PKP starają się, żeby problemy były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów. Musimy się tutaj liczyć z około 30-minutowymi opóźnieniami, które mogą wystąpić w związku z tą kradzieżą. Działamy w taki sposób, aby pasażerowie jak najszybciej mogli w pełni korzystać z przepustowości linii kolejowej, a zatem aby mogli pociągami jeździć planowo. A prace przy naprawie sieci trakcyjnej potrwają do 20. Rosyjski fotoreporter aresztowany w trakcie opozycyjnej demonstracji stracił pracę. Gazeta Komersant wycofała się ze współpracy z dziennikarzem. Dawid Frenkel był już kilkakrotnie zatrzymywany przez policję, gdy w Sankt Petersburgu fotografował protesty opozycji. Fotoreporter w rozmowie z portalem Mediazona powiedział, że kierownictwo Komersanta dało mu do zrozumienia, iż nie jest zadowolone z jego zatrzymań, bowiem szkodzą one wizerunkowi gazety i stwarzają niepotrzebne problemy. Tymczasem w moskiewskich i petersburskich sądach trwają procesy uczestników poniedziałkowej

ci rzeki biegu nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Choćby na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. Ich stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duszę bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. Zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugaś, ugaś moją ranę. Ugaś, ugaś. Oj, grałem z ogniem i grałem. I grałem z ogniem i grałem. Szerokie wody to jest tytuł tego utworu i Mrozu to jest artysta i to jest nasza piosenka dnia. A nóż widelec. A to jest Katarzyna Prównicka. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, zapytam, o czym dziś? A może ja odpowiem pytanie, bo wiem, że urlopowałeś, to może masz jakieś wspomnienia wakacyjne, cudowne, takie kulinarne. Króciutko, mam. Oczywiście byłem w takim kraju, który niesłusznie moim zdaniem kojarzy się tylko z makaronem i pizzą. A kiedy tam wyjeżdżam, to zwykle dla mnie najważniejsza jest oliwa, sery i szynka. Tak, wszystko się zgadza. Ja już wiem, to znaczy ja wiedziałam wcześniej, gdzie byłeś, ale to też kulinarnie mój ulubiony region. Fenomenalne, poza tym takie zwykłe rzeczy, których my nie doceniamy na co dzień, mianowicie kanapki, które można jeść w porze, przepraszam za wyrażenie, lunchu, czyli tej takiej przekąski w okolicach południa, które są tak prosto skonstruowane. Zawierają tylko pomidory, zawierają tylko ser, zawierają tylko trochę sałaty i oliwę właśnie. O rany, jak ci się zdroszczę. A przede mną wakacje jeszcze trochę muszę poczekać do urlopu. No i wracamy do tematu dzisiejszego. O czym dziś? Dziś o zdrowym zielonym, czyli o wiośnie w kuchni tak naprawdę, ponieważ o tej porze roku nasza kuchnia staje się lżejsza. Nie mamy już tak wielkiej ochoty na aromatyczne gulasze czy takie zawiesiste, gorące zupy, na przykład zapiekaną pod ciastem francuskim rozgrzewającą zupę cebulową. Choć dziś jest trochę chłodniej i jak pomyślałam o tej cebulowej z dodatkiem jakiegoś dobrego sera pod tym ciastem francuskim, to myślę, że nawet dziś miałabym na nią ochotę. Ale wracając do tematu, to wszystko jest jak najbardziej naturalne, ten nasz pęd do zielonego, a sprzyja temu coraz większa ilość sezonowych warzyw i owoców. Przypominam, proszę zajadać się truskawkami, szparagami, młodymi ziemniakami z koperkiem. Czereśniami. Czereśnie też, chociaż ja nie wiem, czy są już polskie czereśnie. Nie wiem, ja jadłem wczoraj takie duże, czarne były pycha. Ostatnio pytałam na straganie i chciałam już kupić, ale pani powiedziała, że to jeszcze nie są nasze, więc ominęłam je. No ale proszę korzystać, ponieważ sezon mija i w ten wiosenny czas to zupełnie naturalnie nasza kuchnia staje się siłą rzeczy zdrowsza, mniej tłusta. No a co zrobić, jeśli dodatkowo chcemy uporać się na przykład z nadmiarem słodyczy, czyli cukru w naszym jedzeniu? Z pomocą przychodzi psycholog zdrowia i promotorka zdrowego odżywiania Beata Sokołowska. Taka postawa, że ja od dzisiaj już kompletnie nie będę jadła słodkiego, nie sprawdza się. Nasze kubki smakowe pragną słodkiego i nasz mózg pragnie słodkiego. I polecałabym wypróbowanie zdrowych słodyczy. I jednym z takich hitów to jest brownie bezglutenowe, robione na bazie pieczonych batatów. Brownie, nad którym naprawdę ludzie się zachwycają. Nieraz już wpływały do mnie informacje. Nikt by nie przypuszczał, że to po prostu ma taki skład. W składzie tego ciasta są bataty jako słodycz, bo czymś trzeba posłodzić, są daktyle, jest trochę mąki kokosowej, jest kakao, jest syrop klonowy, niewiele, bo 3 łyżki, jest mleko roślinne, absolutnie dowolne mleko roślinne, można takie mleko przygotować też w domu, łyżeczka proszku do pieczenia i trochę oleju kokosowego. Także skład jest bardzo zdrowy, robi się bardzo szybko, bo właściwie te składniki się miksuje na gładką masę i do piekarnika. Także robi się bardzo szybko i jest to pyszne. Ja wiem, że dla wielbicieli lodów, czekolady i pączków, do których oczywiście ja się zaliczam, brownie z batatów może brzmieć mało apetycznie, ale zapewniam, to ciasto smakuje zaskakująco dobrze. A ja na przykład w domu dość często robię czekoladowe trufle z daktyli. Daktyle są pyszne i na tyle słodkie, że nie trzeba dodawać do nich cukru. Wystarczy je trochę namoczyć, zmiksować ze sporą ilością dobrego kakao. Można dodać do tego wiórki kokosowe, pokrojone drobniutko albo zmielone orzechy, migdały w płatkach albo ulubione bakalie. No i wystarczy potem uformować małe kulki, obtoczyć te już gotowe trufle w orzechach albo w wiórkach kokosowych, albo w kakao i gotowe. Można je jeszcze aromatyzować cynamonem, kardamonem, można dodać trochę wanilii albo imbiru. Są naprawdę pyszne, świetnie się przechowują. Lubią je też dzieci, to wiem. Chętnie dodatkowo pomagają w ich przygotowaniu. No a zdrowszą słodycz trudno wymyślić. To tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zapowiadając, podam Państwu kilka przepisów na zdrowe, domowe i przepyszne lody. I takie lody, które będą gotowe w 5 minut, naprawdę, bo no, mam takie źródło, naprawdę bardzo dobre, a lody fantastyczne. I to dopiero w przyszłym tygodniu. No niestety tak. Dobrze, zaczekam. Mówiła Katarzyna Prównicka, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy styl, szyk i technologia muszą się wykluczać? Ależ nie! W katalogu Technologia na obcasach znajdziesz mnóstwo stylowych urządzeń niezbędnych każdej nowoczesnej kobiecie. Sprzęt do pielęgnacji i fitnessu, ekspresy do kawy, smartfony, telewizory, sprzęt audio, aparaty fotograficzne. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polska! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Wyjątkowy album. Dekalog. 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A. Trwa czas na grill w Biedronce. Koniecznie wpadnij do Biedronki po węgiel na grill lub 2,5-litrowe butelki Coca-Coli za darmo. Wydaj minimum 99 zł na dowolne zakupy i przygotuj się na długi weekend grillowania. Już w środę zrób zakupy i odbierz węgiel na grill lub napój Coca-Cola za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie w sklepie. Biedronka. Codziennie okazje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na to, co mówiła Kasia, natychmiast zareagowała Aga z Krakowa i napisała: robiłam brownie z czerwonej fasoli. Pycha. No i to tyle listu, ale myślę, że jak poproszę Agę, to napiszę jeszcze postscriptum, jak to się robi, bo to jest bardzo istotne, a to, że było dobre, to absolutnie wierzymy. Spotkanie z Kasią w przyszłym tygodniu, tak jak powiedziała Katarzyna, między innymi o lodach w 5 minut, a źródło jest pewne i smaczne. My sięgamy po płytę i niech to będzie Marco Jacobini. Mam nadzieję, że się Państwu przyjemnie przypomniało, bo dawno go nie było. Marco Jacobini dziś w naszym programie Do Południa. A teraz w Do Południa polskie piosenki. Natalia Nieman i Krzysztof Zalewski. mojej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, wiksintne gesty, uczone miny. Lubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? A kęci konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkliszczą, przeciągają boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Począwszy od Kaina, taki jest tytuł tego utworu, Natalia Nieman i Krzysztof Zalewski. Teraz jest punktualnie 11.30. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Już od jakiegoś czasu opowiadamy o możliwościach, jakie niosą ze sobą fundusze europejskie, konkursach i projektach, które dzięki temu wsparciu udaje się realizować. Dzisiaj o cyfrowym udostępnianiu zasobów kultury. Chodzi przede wszystkim o środki na digitalizację najcenniejszych materiałów. Jednym z pięciu podmiotów, które otrzymały dotacje na ten cel, jest Biblioteka Narodowa. I właśnie tam udała się Natalia Grzeszczyk. I tak strona po stronie, minuta po minucie, ile materiałów zostało już zdigitalizowanych? 34 tysiące obiektów zdigitalizowanych od lutego 2017 roku. Martyna Marcinkowska, kierownik Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej oraz kierownik projektu Patrimonium. W planie mamy ponad 1 000 000 obiektów, ale ten 1 000 000 jest podzielony na 2 największe biblioteki w Polsce, Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską, z czego Biblioteka Narodowa robi 2/3 tego miliona. Co znajduje się w tym pomieszczeniu, do którego nie możemy dzisiaj zajrzeć, bo jest pod ścisłą ochroną? Tym pomieszczeniem jest skarbiec Biblioteki Narodowej, gdzie znajdują się najcenniejsze dla kultury polskiej zabytki języka polskiego, rękopisy Mickiewicza, rękopisy Kochanowskiego, rysunki Norwida, archiwa Kamila Baczyńskiego. Czy te materiały zostaną też objęte programem Patrimonium? Tak, Patrimonium ma za zadanie digitalizację i udostępnienie tych zbiorów, do których czytelnik nie mógłby zajrzeć normalnie ze względu na to, że są zabezpieczone, albo ze względu na to, że ich stan zachowania jest już tragiczny i jedynym rozwiązaniem na uratowanie ich i udostępnienie jest digitalizacja. Więc tak, również do nich będziemy mogli mieć dostęp, będziemy mogli je nie tylko obejrzeć, ale również w dowolny sposób przetwarzać, bo wszystkie obiekty, które obejmuje projekt Patrimonium, należą do tak zwanej domeny publicznej, co oznacza, że każdy może je pobrać, przetworzyć, wydrukować i zrobić z nimi co tylko chce. Materiały są na bieżąco publikowane przez bibliotekarzy cyfrowych. Codziennie kilkaset obiektów nowych pojawia się w Polonie, więc to ciągły przyrost. Projekt e-usługa Omnis oraz projekt Patrimonium realizowany przez Bibliotekę Narodową jest współfinansowany w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Barbara Maria Morawiec, Biblioteka Narodowa, zespół projektowy do realizacji projektu e-usługa Omnis. W ramach e-usługi Omnis będą dla użytkowników udostępnione 4 usługi. Będzie to zintegrowana multiwyszukiwarka, będzie to również e-ISBN, ale także 2 usługi związane z Cyfrową Biblioteką Narodową, a mianowicie Polona dla Bibliotek, która zapewni i pozwoli bibliotekom na terenie Polski tworzyć własne kolekcje cyfrowe, ale także archiwizować zbiory w formie zdigitalizowanej. Drugą usługą w ramach e-usługi Omnis będzie Polona dla naukowców, która zapewni i usprawni naukowcom proces badawczy, ale także pozwoli na publikowanie wyników prac badawczych. Statystyczny Kowalski u siebie w domu będzie mógł mieć dostęp do całego zbioru, właśnie do tych skarbów, o których opowiadałyśmy, między innymi biblioteki. U siebie w domu, na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie myszką. Tak, użytkownik będzie miał dostęp do zintegrowanej multiwyszukiwarki Omnis. Jest to nasza główna usługa, która zapewni szybki i nowoczesny dostęp do zbiorów. Polona dla bibliotek ma polegać na udostępnieniu przestrzeni repozytoryjnej małym bibliotekom, których nie stać na utrzymanie dużych bibliotek cyfrowych czy mniejszych repozytoriów, i Biblioteka Narodowa zdejmie ciężar finansowania tego przedsięwzięcia z małej biblioteki, która będzie mogła za pośrednictwem cyfrowej biblioteki Polona prezentować swoje własne unikatowe zbiory. Biblioteka Narodowa w ramach e-usługi Omnis również zagwarantuje mniejszym bibliotekom, ale także innym instytucjom kultury dostęp do ogólnopolskiego systemu informatycznego, co automatycznie obniży koszty wykupowania systemów bibliotecznych, ale także poprawi dostępność do zbiorów. Zbiory będą łatwiej wyszukiwalne i dostępne dla wszystkich. W ramach otrzymanego dofinansowania z funduszy europejskich zaplanowano wiele działań. Poza wymienionymi przed chwilą projektami planuje się również modernizację czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej. O kolejnych projektach finansowych w ramach funduszy europejskich opowiemy za tydzień. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. A teraz ciągle jeszcze nowa płyta Imeldy May, na której to płycie Imelda pokazuje swe oblicze mniej rock'n'rollowe, a bardziej romantyczne. Put it down. now, then I pick it back up. Praying for your name to pop up. Tell them, be that you're still in love, still in love with me. No matter how hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't. Call me. You've taken all the If I love means anything, baby, please call me. Can't sleep, I'm scared to dream. I'm remembering everything that you said to me when I was yours and you were mine, and I didn't have to wait all night for you to call me. You've taken all the time you need. If I love means anything, baby, please call me. Piękna, kobieca płyta dla mężczyzn. Imelda May, ciągle mam nadzieję, że jakoś tak się to potoczy w tych sprawach biznesowych, że odwiedzi nasz kraj i zobaczymy ją na koncercie, na której bardzo często określana jest jako Incredible Imelda May. I miejmy nadzieję, że taka zapowiedź padnie także z którejś z polskich scen. Teraz natomiast zapraszamy na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie w piątek o 18:00 gościem państwa będzie Jerzy Grunwald. Nagranie audycji Cogito Ergo i na to spotkanie zaproszenia ma Piotr. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Jerzy Grunwald w piątek o 18:00. Program Cogito Ergo, nagranie tego programu. Zapraszamy państwa serdecznie. 2 2 7 3. 1 2 3. And Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, boy, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of burden and 14 floors of dying. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I

only dreams and total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing. All night you're talking to God. Program trzeci za 14.12 i teraz połączymy się za chwilę z Poznaniem. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. A festiwal obserwuje Mariusz Owczarek. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry Państwu, witam Cię Piotrze. Obserwuję od poniedziałkowego wieczoru właściwie już, bo zaczęliśmy od takiego wernisażu Bogusława Bachorczyka. Zresztą wernisaż właściwie trwa non-stop, ponieważ rzeźby są do obejrzenia w parku nad Jeziorem Trzeszyńskim. No a potem już koncert o 22 w poniedziałek i koncerty także wczoraj od 19.30. Kwadrofonik i goście, Barbara Drążkowska ze swym gościem z daleka. No i Leszek Możdżer i Gloria Campaner. To ten koncert na zakończenie tego wtorkowego wieczoru na Enter Enea w Poznaniu. No a dziś przed nami ostatni już dzień spotkania z muzyką nad Jeziorem Trzeszyńskim. Dzisiaj będzie wybitnie fortepianowo, bo w ogóle pomysł na ten siódmy już Enter, pomysł dyrektora Leszka Możdżera jest taki, żeby to fortepian był w roli głównej, a dziś w roli głównej będą nawet cztery fortepiany. I trzech z tych trzech artystów, którzy dziś pojawią się na scenie Entera, mamy dzisiaj właśnie w studiu teraz. Marcin Wasilewski. Witam. Piotr Rzechowski. Dzień dobry. Paweł Kaczmarczyk. Dzień dobry. Panowie są już po próbie. To będzie. A nawet w trakcie. Nawet w trakcie, bo Leszek nieobecny w studiu, bo właśnie gra. To będzie wasze drugie wykonanie tego słynnego już na cztery fortepiany. Paweł, powiedz coś więcej, bo to na Jazz Juniors był po raz pierwszy, tak? Dokładnie. Był to pomysł dyrektora generalnego festiwalu Jazz Juniors, czyli Tomka Hanslika, żeby zebrać w jednym momencie pianistów, którzy zaczynali bądź mieli jakiś związek z konkursem Jazz Juniors. I tak się właśnie spotkaliśmy. Jest to dla mnie na pewno niezwykle inspirujące i piękne spotkanie, że możemy w ogóle pobyć ze sobą razem i dla mnie wielka szkoła, że można z tak bliska podglądać tak wielkich pianistów. Ale jak to jest, Marcin, to ciebie spytam może. Graliście to w sali w Krakowie, w takiej pięknej sali koncertowej. Dzisiaj zagracie nad jeziorem. To inaczej się gra taką muzykę w takiej scenerii? No na pewno warunki zewnętrzne wpływają na atmosferę. Niemniej jednak mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo wspaniała atmosfera jak w IC w Krakowie podczas Jazz Juniors. No jest to niecodzienna sytuacja, bo jak już są dwa fortepiany, to jest o jeden za dużo, a tu są aż cztery, także nie wiemy, co się wydarzy. Jest dużo dźwięków, ale wszyscy pianiści obsługujący maszynę są bardzo czujni i dyskretni i zachowują ten taki balans, który pozwala, że ta muzyka właśnie brzmi fantastycznie, bez dużej przesady właśnie na tłoku dźwięku. A co zagracie? To o tym nam opowie Piotr Rzechowski. Zagramy trochę standardów, tak jak to było przewidziane właśnie, znaczy standardów muzyki polskiej, to trzeba zaznaczyć, jazzowej, jak to było przewidziane właśnie przez Pawła na Jazz Juniors. Czyli no największe szlagiery, komedy Seiferta, zdaje się, że też coś, także ale też nasze utwory, także takie połączenie trochę starego jazzu polskiego z naszą wizją już, prawda, i w tej sferze wykonawstwa i w sferze doboru utworów. To jest tak, że pojawiacie się na scenie w różnych konfiguracjach personalnych, tak? Czy w duetach, we trzech gracie, potem na końcu we czterech, tak to będzie, Marcin? Tak, sami do końca nie wiemy jeszcze, bo repertuar właśnie jest dzisiaj jeszcze dyskutowany, wybierany. Ale faktycznie jest tak, że zaczyna Paweł solo, później ja do niego dołączam i gramy Invitation Bronisława Kapera. I później, nie wiem co się dalej wydarzy, będzie trio. Paweł, Piotrek zagra ze mną Katornę Krzysztofa Komedy. Z Leszkiem zagramy Rosemary's Baby, również Komedy. Także Komeda będzie dzisiaj głównym kompozytorem, którego muzykę będziemy wykonywać. No to będzie pełna improwizacja. Również Fender Rhodes, piano elektryczne się pojawi. Także będzie ciekawie, mam nadzieję. To jeszcze, skoro spotykamy się w takim czasie, właściwie prawie już letnim, wakacyjnym, to was zapytam, o, tak jak wczoraj pytałem muzyków z Kwadrofonika, jakie plany na wakacje? Czy koncerty, czy trochę odpoczynku? Piotrek? Myślę, że trzeba trochę odpocząć jednak, prawda? Że to jest ważne, żeby zebrać myśli, żeby ta podświadomość jakoś też działała pozytywnie potem na koncertach. Więc trzeba ją przywietrzyć, myślę. Tym bardziej, że ty planujesz na jesień premierę nowej płyty, tak? Tak, te moje preludia i improwizacje to koniecznie chcę wydać. Dlatego, dobrze było odpocząć tak przed premierą i ewentualną trasą. Paweł, co u ciebie w najbliższych dniach? Muzycznie, jak najbardziej muzycznie. Dużo projektów, teraz 3 tygodnie przerwy i później trasa w Chinach, trasa w Kanadzie, trasa we Włoszech. Także i Audio Feeling Trio, który cały czas promuje album Something Personal. Marcin? Ja zaraz po festiwalu jadę do Kopenhagi, dołączyć do zespołu polsko-norweskiego, również do Monachium i Oslo, także później jakiś festiwal w Niemczech, także też jestem zajęty, ale też mam trochę wakacji. To życzę wam udanych wakacji, ale też udanych koncertów, Pawle, szczególnie, bo ty masz, widzę, bardzo bogate plany. Marcinie również, Piotrze również. Bardzo wam dziękuję za krótką wizytę. Tam w tle, jak państwo słyszą, to właśnie Leszek Modżer próbuje przed tym wieczornym koncertem czterech pianistów. To może jeszcze pokrótce plan na dziś. Najpierw Leszek Modżer, Iro Rantala, Mikael Wolny. Potem Tomasenko i Wasiliana Serafimowa. I trzeci koncert to właśnie będzie tych czterech pianistów, polskich znakomitych pianistów. Leszek Modżer, który właśnie na próbie, no i nasi goście. Marcin Wasilewski, Piotr Orzechowski, Paweł Kaczmarczyk. To tyle z Poznania. Słyszymy się jutro we czwartek po 22 w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję i bardzo tobie i publiczności zazdrościmy, bo te koncerty zapowiadają się cudownie. Z Poznania mówił Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Bardzo to było dowcipne, kiedy jeden z muzyków powiedział, że jak są dwa fortepiany, to jeden za dużo. Co to będzie, kiedy będą cztery? U nas w programie teraz jeden fortepian i jeden głos. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Run it down like a cat. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking a sweat. The man is

autopromocji.